فسخ و عزای من و نقضها، عزمها و قصدها در ماجرا، گاه گاهی راست می آید تو را، تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومی دمل کی کاشتی. ور نکاریدی عمل از عوریش، کی شدی پیدا برو مقهوریش. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. پس شدند اشکستش آن صادقان، لیک کو خود آن شکست عاشقان. عاقلان اشکسته اش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان.